uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Atoomwaakhond IAEA meldt dat de verbinding met de laatste hoofdaansluiting is verloren. Via de noodkabel levert de centrale nog wel stroom aan het landelijk netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder vandaag dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Maar de IAEA-inspecteurs bij de kerncentrale kregen van het Oekraïnse personeel te horen dat er nog wel stroom werd geleverd via de reservekabel. De man die vanmiddag een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide en werd aangehouden, is aan het einde van de avond weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte en zijn zaak zal later behandeld worden, zegt de politie tegen persbureau ANP. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. Hij gooide de rookpot op het circuit tijdens de kwalificatie voor de Formule 1. Hij werd vervolgens door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald en overgedragen aan de politie die hem arresteerde. Het mysterie van de longziekte waaraan in Argentinië 4 mensen zijn overleden is opgelost. Alle 4 bleken besmet met de Legionella-bacterie. Die kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen en soms zelfs een zware longontsteking. Legionella wordt ook wel veteranenziekte genoemd. De 4 waren patiënt of medewerker van een privékliniek in een stad in het noordwesten van Argentinië. Er raakten nog 6 mensen besmet die banden met de kliniek hadden. Omdat de oorzaak onbekend was, hield ook de Wereldgezondheidsorganisatie de ontwikkelingen scherp in de gaten. De Amerikaanse journalist en schrijver Barbara Ehrenreich is overleden. Ze vergaarde begin deze eeuw bekendheid met haar boek Nickel and Dimed, in het Nederlands vertaald als De achterkant van de Amerikaanse droom. In het boek neemt Ehrenreich als undercoverjournalist armoede in de Verenigde Staten onder de loep. Ze schreef meer dan 20 boeken over sociale ongelijkheid, waarin ze thema's behandelde als feminisme, armoede en gezondheid. In 2017 kreeg ze uit handen van koning Willem-Alexander de prestigieuze Erasmusprijs. Barbara Ehrenreich was 81. 4 wedstrijden in de Eredivisie vanavond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur. Het werd 4-0. De Amsterdammers namen ook de koppositie over van PSV, omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta-Volendam eindigde in 4-0. En de 4e en laatste wedstrijd was Go Ahead Eagles Feyenoord. In Deventer werd het 4-3 voor Feyenoord. Het weer nog. In het zuiden kan lokaal een bui vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en met 25 tot 28 graden is het net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Toch opvallend. Max Verstappen werd gisteren benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. En vandaag pakt hij pole position. Kijk, meestal is het andersom. Eerst de prestatie en dan de beloning. Schuilt misschien toch een tip voor de koning in. Geef nou het hele land een lintje. Zul je zien wat wij de volgende dag met z'n allen allemaal weten te bereiken. Goedenavond en welkom bij het Oog van zaterdagavond. Met het laatste nieuws over die kerncentrale bij Zaporizhia. Mijn collega Gert-Jan Dennekamp is ter plekke en ik spreek hem zo. Ook kijken we naar de Russische economie. Want waarom lijken de westerse sancties het land amper te raken? En we gaan naar Chili. Daar begon vol goede moed de bevolking zelf een nieuwe grondwet samen te stellen. Morgen wordt er over gestemd, maar velen vinden het resultaat veel te links. Hoe zit dat? En mannen tussen de 40 en de 70. Ze overlijden veel vaker dan vrouwen door zelfdoding. Wat is er aan de hand met de man? Journalist Nathan Vos verloor zijn broer door suïcide en legt ons straks uit wat er tegen gedaan kan worden. En we eindigen met een eerbetoon aan het theatercollectief. Die oer-Hollandse, nou goed, vooruit ook Vlaamse manier van toneel maken, waarin iedereen alles doet en gelijk is. En de grondlegger Jan-Joris Lamers schuift zo meteen aan. Maar eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 3 september. Het leek wel de wet van Murphy. Alles wat mis kon gaan, ging mis bij de stroomstoring in Flevoland. Het begon met kortsluiting in een verdeelstation. Dat is vergelijkbaar met de stoppenkast bij ons thuis. Als er kortsluiting is, dan gaat de aardlekschakelaar uit. Die beveiligingen die hebben niet correct gefunctioneerd. En natuurlijk heeft zo'n systeem wel een backup. Dus als de eerste beveiliging om wat voor reden dan ook het niet doet, dan heb je de tweede beveiliging en die grijpt dan in. Ja, dat is hier ook niet gebeurd. En daarop kwam er zoveel stroom op de hoogspanningskabels te staan dat ze gingen smelten, inzakten en op de bovenleiding van het spoor terechtkwamen. En dan gaat eigenlijk simpelweg alles kapot. Alle systemen, de kabels. Dus wij zien eigenlijk schade in al onze systemen rondom het spoor hier op dit punt. En die schade loopt in de miljoenen. Maar hoe heeft dit nou allemaal kunnen gebeuren? Tennet heeft nog geen idee. Elektrotechnisch weten we precies wat er gebeurd is. Maar waarom, dat zoeken we nu de komende weken uit. 4 doden bij een verkeersongeluk in Oud-Gastel. 2 moeders, 2 kinderen. De bestuurder van de andere auto reed vermoedelijk te hard. Bovendien reed hij in een zeer exclusieve auto. Het gaat om een Mercedes met een Duits kenteken van een Duits autoverhuurbedrijf. Waarmee keihard door de straten werd gereden. Volgens de burgemeester van Oud-Gastel gebeurt dit vaker. Auto's met jonge mannen in hele dure huurauto's uit het buitenland, waarbij het voor de politie ook bijzonder lastig is, omdat het huurauto's betreft, om daar iets aan te doen. Met alle gevolgen van dien. Ja, kent u die grap van die raket naar de maan? Ja, die. Nou, die ging weer niet. They are in stop flow at the moment. There was a leak detected in the engine cavity. Opnieuw werd er een lek gevonden bij maanraket Artemis. Volgens NASA hoort het er allemaal bij. We'll go when it's ready. We don't go until then. En dat zou pas eind september zijn, is het laatste nieuws. En met 21.000ste van een seconde verschil pakte Max Verstappen inderdaad pole position op het circuit van Zandvoort. De coureur en zijn team, ze zijn er blij mee. I think that's it, mate. Second year in a row, pole position. Simply lovely, mate. What a good recovery. En ook de fans delen mee in de feestvreugde. Fenomenaal, echt. Het was zo spannend. Ja, vanavond weer een feestje. Yes, yes. Heerlijk feestje zo, hè? Ja. Nou, die fans klinken toch iets vrolijker dan Max zelf. Maar goed, Max is dan ook op weg om een grootheid te worden. En daarover gesproken, de tenniswereld nam vannacht afscheid van de grootste in het vrouwentennis ooit. Serena Williams verloor haar partij in de derde ronde van de US Open. En daarmee komt een eind aan een onwaarschijnlijke carrière. En bij afscheid, ja, daar horen vaak tranen bij. Thank you, daddy. Thanks, mom. Oh my god. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oh my god, these are happy tears, I guess. I don't know. De Oekraïense kerncentrale bij Zaporizhia, die is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk van Oekraïne. U hoorde dat net al in het nieuws. De atoomwaakhond IAEA, die is erbij. Die heeft gemeld dat er geen verbinding is met de hoofdaansluiting. Verbinding is er hopelijk wel met Nieuwsuur-collega Gert-Jan Dennekamp. Gert-Jan, goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar in Zaporizhia, vlakbij die centrale. Wat is daar nu aan de hand? Ja, de laatste hoogspanningskabel die verbinding maakte met het landelijke netwerk, die werkt niet meer. En er waren 4 van die aansluitingen en 3 daarvan zijn tijdens de oorlog al vernietigd of beschadigd. En werkte dus niet meer. De 4e nog wel, maar sinds vandaag is die ook buiten werking. En dat betekent dat de kerncentrale alleen met een reservekabel nog eens aangesloten op het stroomnetwerk. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een week geleden gebeurde dit ook. Toen was de afsluiting zelfs helemaal volledig en moest de centrale overschakelen op een backup noodsysteem. Ja, want zo'n centrale, waarom is dat eigenlijk nodig dat die zelf verbonden is met het stroomnetwerk? Ik begrijp om de stroom af te kunnen geven, maar hij heeft ook stroom nodig zelf. Dat klopt. En dat is cruciaal voor de veiligheid. Zoals het Internationale Atoomagentschap vandaag zei in een verklaring, zo'n externe verbinding is essentieel voor die veiligheid. Want de centrale heeft zelf ook stroom nodig om te functioneren. En als het misgaat om die dingen te doen die nodig zijn om een grotere ramp te voorkomen. Dus stroom is noodzakelijk. Daarom is die verbinding ook noodzakelijk. En daarom toont deze gebeurtenissen eigenlijk ook de kwetsbaarheid van die centrale. Die centrale staat midden in een oorlogsgebied. Russische troepen zijn op die centrale aanwezig. Oekraïne zegt dat Rusland vanaf die centrale schiet. Mm. Overigens is een Russische website heeft vandaag beelden gepubliceerd waaruit blijkt of lijkt te blijken dat Rusland dat inderdaad doet. Russische artillerie zie je vanaf de centrale. Dat betekent dat die centrale eigenlijk onderdeel van die strijd is geworden. En daarmee ook eigenlijk een nucleair ongeluk mogelijk is. Ja, nu heeft Turkije aangeboden te bemiddelen, zoals ze dat eerder natuurlijk bij de graandeal deden. Hoe opvallend is dat? Nou ja, het is zeker opvallend. Kijk, het Internationale Atoomagentschap die is daar de afgelopen dagen geweest. En er is nu een deal met Rusland en Oekraïne dat inspecteurs van het atoomagentschap daar aanwezig blijven, dus toezicht houden. En de baas van het atoomagentschap zei, ja, dat dit maakt echt een verschil. En dat was de verbinding met Gert-Jan Dennekamp, die ons uitlegde dat het echt een verschil maakt dat Turkije nu, of dat de IAEA daar is. En hij was onderweg om ons uit te leggen dat het opvallend is dat Turkije heeft aangeboden om te bemiddelen. En u merkt, ik ben de tijd aan het volpraten en kijk door een ruit om te zien of we nog verbinding hebben met Gert-Jan Dennekamp. Dat hebben we niet. En dat betekent dat we een plaatje gaan draaien. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you. bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Ja, Jason Mraz met Have It All. En we hebben weer verbinding met Gert-Jan Dennekamp. Gert-Jan, fijn dat je er weer bent. We waren gebleven bij Turkije. Heeft aangeboden te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne rond de kerncentrale bij Zaporizhia. Zou dat iets kunnen opleveren, denk je? Ja, nou, er is in ieder geval nog overleg nodig. Want beide partijen hebben wel ingestemd met een internationaal toezicht door het atoomagentschap. Er was een delegatie hier en men heeft ingestemd met een permanente delegatie. Maar dat lost natuurlijk het probleem niet op. Oekraïne zegt de Russische troepen bij die centrale moeten daar weg. En Rusland weigert te demilitariseren daar. En dus is er nog wel overleg nodig en moet daar een oplossing voor komen. Mm-hmm. En Turkije heeft in ieder geval in het verleden bewezen met bijvoorbeeld het graanakkoord dat men kan bemiddelen in de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Mogelijk dat het hier ook een oplossing zou kunnen bieden. Ja, ondertussen zien we dat Oekraïners vanuit het zuiden bezet gebied juist naar Zaporizhia, niet bezet gebied, toevluchten. Zijn ze daar niet bang om naar een gebied te reizen waar die kerncentrale staat die, ja, zoals we horen, aan een zijden draadje lijkt te hangen? Nee, die mensen zijn vooral bezig met een direct urgent gevaar voor hun eigen leven, namelijk beschietingen in hun dorp en stad. En daar zijn ze vooral mee bezig en niet zozeer een theoretische mogelijkheid dat er iets zou kunnen gebeuren met de centrale. Ik denk dat dat toch voor de meeste mensen toch ver weg is. Zelfs mensen die naast de centrale wonen, die ik vandaag sprak, maken zich toch veel meer zorgen over de kapotgeschoten kleuterschool en het feit dat er helikopters over hun huizen vliegen en dat ze beschietingen horen en dat ze niet weten waar ze aan toe zijn en daarom vluchten, dan dat er misschien iets zou kunnen misgaan met de kerncentrale. Gert-Jan Dennekamp in Zaporizhia, dank. Dan gaan we naar Chili, want morgen mogen de Chilenen zich per referendum uitspreken over een nieuwe grondwet. De huidige grondwet die dateert uit de tijd van dictator Pinochet en is volgens veel Chilenen niet meer van deze tijd. Goedenavond, Boris van der Spek, journalist in Chili. Goedenavond. Hoe historisch is dat referendum voor de Chilenen? Zoals je al zegt, deze grondwet dateert uit het tijdperk van Pinochet. Daarmee is Chili het enige land in Zuid-Amerika dat nog een dictatuur of een grondwet heeft uit een dictatuur. Het is eigenlijk een van de laatste overblijfsels van die dictatuur, hoewel die daarnaast verschillende keren is hervormd. Dus voor veel mensen is het echt een manier om het verleden te kunnen afsluiten. En het is ook gewoon een manier om een heel nieuw Chili te creëren. Want de huidige grondwet die wordt gezien als een beetje de boosdoener voor de grote ongelijkheid in Chili. Dingen als zorg, dingen als onderwijs, pensioenen, die worden heel erg aan de vrije markt overgelaten. Met een hele kleine rol voor de staat. Veel geprivatiseerd. Waterrechten zijn ook geprivatiseerd in Chili. En de Chilenen hopen dat met zo'n nieuwe grondwet dat daar dan verandering in komt. Hey, ik begrijp dat dit hele verhaal begint met een metrokaartje. Ja, dat klopt. Dat metrokaartje, dat is eigenlijk een beetje het lont in het kruidvat geweest. In 2019 besloot de toenmalige regering van Sebastián Piñera de prijzen van de metrokaartjes in Santiago met 30 pesos te verhogen. Nou, dat is voor Nederlanders omgerekend iets van 5 cent. Niet veel. Maar voor veel Chilenen die het gewoon al niet zo breed hadden, was het echt zo'n laatste ding dat ze volledig deed ontploffen. Het stond al lang onder druk. Er was veel woede, zoals ik zei, dus over het onderwijs, over hoe alles veel te duur is en hoe de lonen niet zijn aangepast aan de prijs van het leven hier. En toen die metrokaartjes werden verhoogd, die 30 pesos dus, toen ging iedereen massaal de straat op. En die eerste week was het echt heel groot. We hebben op een gegeven moment 25 oktober 2019 een mars gehad van 1,2 miljoen mensen op straat. Dat moet je dat voorstellen, dat is echt enorm. En dat is maandenlang doorgegaan. In het hele land door werd er geprotesteerd, vaak ook gewelddadig. En toen is op een gegeven moment de politiek bij elkaar gekomen, hebben gezegd, oké, we moeten hier iets aan doen, we moeten met een antwoord komen. En dat antwoord is geweest, we gaan ze laten stemmen of ze een nieuwe grondwet willen. Ja, ze zeiden ja, massaal, want dat was duidelijk. Ze wilden niet meer in een neoliberaal land wonen. Precies, die hebben toen, de opkomst was niet heel hoog, het was wel 50%. Maar inderdaad, de mensen die gingen stemmen, die hebben toen bij 80% gezegd, we willen de nieuwe grondwet. En degene die grondwet gaan schrijven, dat wordt een soort grondwetgevende vergadering, een assemblée van vertegenwoordigers die wij zelf kiezen en dus geen parlementariërs of senatoren. Ja, dus ze hebben echt op die, nou, er wordt veel over gesproken, hè, over een nieuwe invulling van de democratie. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die ook houdbaar voor de komende generaties gaan houden? Over de hele wereld praten ze erover. In Chili hebben ze het geprobeerd. Waar zijn ze op uitgekomen? Nou, de mensen die in die grondwetgevende vergadering zijn gekozen, die waren overwegend links, omdat op dat moment echt een hele progressieve wind waaide in Chili. En dat resultaat is er ook naar. Het is een hele progressieve linkse grondwet met een grote rol voor de staat op het gebied van sociale voorzieningen, zoals onderwijs. Die wordt op alle niveaus wordt dat gratis. Er is veel meer toegankelijke zorg. Het recht op huisvesting, dat was er eerst niet, dat komt er nu in. Pensioenen die worden hervormd, het hele pensioenstelsel. Maar ook inheemse volken bijvoorbeeld, die hadden ook een vaste plek in die grondwetgevende vergadering. Die krijgen veel meer onafhankelijkheid. En over die aanpassingen die gedaan werden, of die voorstellen die gedaan zijn, was er veel discussie over, of was er eigenlijk al snel duidelijk, zo moeten we het gaan doen? Nou kijk, binnen die grondwetgevende vergadering was er zo'n groot aantal mensen die erover schreef die links waren, dat veel voorstellen er vrij makkelijk doorheen kwamen. Maar er was binnen de samenleving wel kritiek op dingen als abortus, zoals die in de grondwet staan, het recht op abortus. Ja, daar was zeker het katholieke deel van het land het gewoon niet zo mee eens. En ook het plurinationale, dat betekent dus dat er meerdere naties in Chili zijn. En die zorgen ervoor dat inheemse volken meer onafhankelijkheid krijgen en zelf eigen tribunalen hebben. Daar was ook heel veel kritiek op, want als mensen zeggen, en dat zeggen ze dus nog steeds nu tijdens die campagne, ja, dat zorgt voor echt een tweedeling in Chili. Deze grondwet gaat Chili meer verdelen dan bij elkaar brengen. Ja, want je hebt het over een campagne. Zijn mensen uiteindelijk niet zo tevreden over de uitkomst? Nee, eigenlijk niet zo. En dat heeft met verschillende dingen te maken. De mensen die in die grondwetgevende vergadering kwamen, veel van hen kwamen recht uit die protestbeweging, die zo behoorlijk radicaal en massief was. Dus die kwamen ook om het radicale voorstellen. Daarnaast deden ze soms rare dingen, stemmen vanuit de douche. Nou, van die kleine dingetjes wat bedoel je? Ja, dat was tijdens de pandemie, mochten ze vanuit huis stemmen en dat soort dingen. En dan zo was er bijvoorbeeld een man die stond onder de douche, terwijl die aan het deelnemen was aan een vergadering. Nou kijk, dat soort schandaaltjes, die hebben dat hele orgaan in een slecht daglicht gezet. En daarnaast is een groot verschil dat Chili anno 2022 niet meer het land is van 3 jaar geleden. Er is een pandemie geweest, er is een zware economische crisis, veel inflatie. Dus al dit soort onzekerheden zorgen ervoor dat mensen nu zeggen van, nou, ik zou misschien toch wel weer terug willen naar dat Chili van voor die protesten, met die stabiliteit. En daardoor kan dat nieuwe grondwet, wat natuurlijk een enorme hervorming is en die voor waarschijnlijk meer instabiliteit gaat zorgen, op zijn minst voor een bepaalde periode, niet meer op zoveel steun rekenen. Nee, morgen is dat referendum. Is al duidelijk, zijn er peilingen? Is de kans groot dat het wordt aangenomen of juist niet? Dat is een lastige. De afgelopen tijd zijn natuurlijk heel veel peilingen gehouden en alle peilingen wijzen erop dat de grondwet niet gaat worden aangenomen. Maar die peilingen hebben er in het verleden wel vaker naast gezeten. Er is een beroemd referendum geweest eind jaren 90, toen Pinochet zei van, nou ja, ik laat het volk beslissen of ik door kan als leider of niet. Toen heeft Chili massaal tegen hem gestemd. Eerste keer dat een dictator op een democratische wijze werd afgezet. Maar toen was de peilingen ook allemaal van, nou, Pinochet mag sowieso door. Nou, daar wordt het nu ook mee vergeleken dat de peilingen in handen van rijke mensen zijn die het proberen te beïnvloeden. En ik zie op straat ook veel steun voor de grondwet. Grote afsluitende campagnerally is hier geweest afgelopen donderdag. Er waren 300.000 mensen bij. Dus er is ook gewoon wel heel veel steun voor de grondwet. En ik verwacht wie er ook gaat winnen morgen, ik kan het niet zeggen, maar het wordt met een kleine marge. En wat gebeurt er dan als het referendum het niet haalt? Is het land dan in die zin weer terug bij af en blijft dan die grondwet van Pinochet actief? De president Boric, die ook zelf links is en ook een verleden in de activisten of in de protestbewegingen heeft, die heeft gezegd, nou, Chili heeft destijds in 2020 bij dat eerste referendum gezegd, er moet een nieuwe grondwet komen. Dat mandaat blijft van kracht. Dus als deze grondwet wordt afgewezen, dan gaan we het gewoon opnieuw doen. Gaat er een nieuw orgaan komen en die gaat aan een nieuwe grondwet schrijven. Dus ja, als deze grondwet wordt afgewezen, dan wordt het weer een periode van toch wel politieke instabiliteit en onzekerheid over wat de toekomst in Chili gaat brengen. Boris van der Spek, het wordt spannend in Chili. Wij horen ongetwijfeld morgen meer van jou. Dank voor nu. Dank je wel. Tell me about it, van Joss Stone. Over precies een week is het Wereldsuïcidepreventiedag. Maar omdat dit een probleem is waar je misschien langer dan één dag bij stil moet staan, zal de hele komende week wereldwijd extra aandacht gevraagd worden om zelfdoding te voorkomen. 113 zelfmoordpreventie doet dat in ons land en legt dit jaar de nadruk op mannen van middelbare leeftijd. Want het aantal zelfdodingen onder mannen van tussen de 40 en 70 is meer dan 2 keer zo hoog als onder vrouwen. Nathan Vos, goedenavond. Hallo. Jij maakte een boek, een documentaire en een TED-talk over zelfdoding bij mannen, nadat je broer David in 2015 zich van zijn leven beroofde. Wat was hij voor man? De liefde. Een hele verantwoordelijke, brave, grappige huisvader. Ik wou zeggen huisvader. Vader van 3 zoons en een echtgenoot en een hele lieve broer die eigenlijk altijd zei dat het goed met hem ging. En een soort van geregeld leven leidde. En jij zegt, hij zei altijd dat het goed met hem ging. Was het dan wel zo dat jij hem af en toe die vraag stelde, omdat je dacht, Ik dacht wel vaak, gaat het wel zo goed? Maar het was moeilijk om dat te vragen, omdat je inderdaad het antwoord kreeg, het gaat goed. Goed. En ja, en dan had ik niet de taal om door te vragen, zeg maar. Nee. Weet je waarom hij zich van het leven heeft beroofd? Nou, nee. Niet letterlijk. Maar ik heb er veel over nagedacht en onderzoek naar gedaan bij andere mannen en ook bij mezelf. En dacht ik, ja, hij moet al heel lang zich rot hebben gevoeld. Eenzaam, leeg van binnen. Het kan niet anders. Ik heb het ook wel gehoord van collega's van hem dat hij raar deed. En op een gegeven moment gingen er wat dingen mis in zijn leven. Hij dreigde zijn werk te verliezen en toen stortte het zijn leven als een kaart thuis in elkaar. Toen bleek er eigenlijk helemaal niks, denk ik, achter te zitten. Geen zelf, geen ik, geen ego, geen, nou ja. Hij was zijn identiteit kwijtgeraakt. Hij was het verlies verloren, van denk ik, in al zijn rollen die hij vond dat hij moest spelen. Dus werknemer, vader, echtgenoot, buurman, zoon, broer. En toen die luchtbel knapte, of leek te knappen voor zijn gevoel, toen was er, denk ik, niks meer voor hem. En stapte hij uit het leven? En stapte hij uit het leven. Ja, niet meteen, maar dat hebben we dus nogal onderschat. Hoe dat in zijn hoofd moet zijn gegaan. Ja. Jij zegt, ik heb hier veel onderzoek naar gedaan. En je bent erachter gekomen dat... En de cijfers wijzen dat ook uit. Daarom hebben we het er vanavond over. En daarom gaat het er de komende week over. Dat mannen van boven de 40, tussen de 40 en de 70... veel vaker zelfmoord plegen dan vrouwen. Kun je dat verklaren? Ja, de verklaring zit hem ook in het ontdekken daarvan. Want dat het een feit is dat mannen dat doen, dat weten we al lang. Dat is al lang bekend. Maar dat niemand er aandacht aan besteedde, dat vond ik als journalist best wel raar. Dus ik dacht... Niemand interesseert het veel. Dus ook mannen zelf, denk ik niet. En natuurlijk niet dat ze zelfdoding plegen, maar hun eigen mentale gesteldheid, hun gevoelens, ze kennen ze gewoon niet. En ik denk, na je 40ste, vroeger heet dat de midlife crisis, krijgen mannen de rekening gepresenteerd op een gegeven moment. Van, nou, heb ik het gemaakt? Ben ik wel gelukkig? Doe ik er nog toe? Terwijl vrouwen een lichaam hebben, wat ze eigenlijk wel vertelt waar ze staan. Hebben mannen dat niet. Hoe bedoel je? Nou, vrouwen worden ongesteld, krijgen borsten, krijgen een kind, hebben een overgang. Dus hun lichaam vertelt ze eigenlijk waar ze zijn. De levensfases worden ja, door het lichaam... Maar goed, wij mannen hebben natuurlijk ook een lichaam en we krijgen wat meer buikjes. We krijgen meer buikjes. Minder maar wanneer werd ik man? Wanneer werd jij man? Wanneer wisten we wat ons te doen stond? Dat hebben we maar een beetje uit te zoeken. En dat doen we dan vaak door macht te proberen te krijgen, door status, door een heel goede huisvader te zijn of een goede werknemer of te shinen. We zoeken het buiten onszelf eigenlijk. We zoeken het buiten onszelf. En ja, dat kan een heel lang goed gaan en het geeft ook veel, maar je kan jezelf daar wel aan kwijtraken. En ik denk dat zo boven je 40ste, nou, dat kan best een tijdje duren. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, is dit het nou? En soms van buiten en soms van binnen. Maar dan... Ga je nog geen suïcide? Nee, dat is echt wel heel extreem. En wat maakt dan dat sommige mannen die stap zetten? Zijn dat mannen die bijvoorbeeld net zoals jouw broer minder in staat waren om die narigheid te bespreken? Ja, ik denk dus dat mannen sowieso echt verrast worden door de shit die ze dan blijkbaar bij zich dragen. De angst en het verdriet vaak die ze hebben weggestopt van vroeger of van nu. En daar echt verrast kunnen doen. Mannen zijn ook wat rigoureuzer. Dan vrouwen. En mannen praten natuurlijk niet over. Dus je gaat niet praten over dat je je rot voelt. Of dat je het niet snapt of dat je het niet weet. Dus ze helpen elkaar er ook niet in. Nee. Een man praat in het café niet snel over zijn gevoel. Mannen kunnen een hele week met elkaar op vakantie gaan. En dan komen ze terug en dan zegt die vrouw van... Maar wist je niet dat zijn moeder was overleden? Oh ja, dat hebben we niet over gehad. En dus dat doen wij dus niet zo makkelijk. Zit daar dan ook de sleutel tot... een oplossing is misschien een groot woord... maar in elk geval richting iets wat aangepakt moet of kan worden... als je over zelfmoordpreventie praat en denkt? Het moet sowieso. En ik ben heel blij dat het nu ook gebeurt. Want ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik denk dat de sleutel is... want het probleem is dus dat mannen zich niet melden. Ook niet bij de psycholoog, niet bij 1 en 3 vaak... En ik denk dat de sleutel om zit dus om mannen te gaan benaderen. En te helpen, zichzelf te helpen en anderen te helpen. Waar ze zijn. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Oké. Okay. Je kan zo zeggen, het sportclub. Maar ja, ze zijn natuurlijk wel... Ze zullen zelf nooit bellen naar de lijn. Maar ze zijn wel aan het werk. En op het werk kan je ze vragen. Kan je onderzoeken doen. Kan je ze dingen aanbieden. Dus dat gaat ook echt... En daar ben ik altijd mee bezig. Waar hangen die mannen zelf uit? En kunnen we ze daar aanspreken? Ja, daar is nu ook geld voor, hè? Daar is gekomen. Geld voor, ja. Bij 113 zelfmoordpreventie. Ja. Hoe zou dat er heel concreet uit kunnen zien? Nou, heel concreet zou je check-ups kunnen doen. Dus je kan zeker bij fysieke beroepen kan je... Nou ja, fysieke check-up, dat gebeurt waarschijnlijk al. Hè? De Cooper-test weet ik. Maar je kan ook een mental check-up doen. Gewoon goede vragen stellen en dan... Van, nou ja, hoe sta je erbij? Wat cijfer geef je leven? Hoe is de balans? Zodat eerder naar boven komt... Hey, wacht, hier geeft iemand zijn leven misschien een 5 dus of een 4. Je krijgt een signaal, precies. En de man denkt zelf ook... Oh, dit hoort er ook eigenlijk bij. Verrek, het is niet alleen maar mijn spierkracht. Het is ook mijn mentale kracht die ertoe doet. Ja. En in Australië doen ze dit al bij de brandweer. Australië is nog veel extremer, omdat de afstanden groter zijn. Dus ook meer eenzaamheid, fysiek. En daar zijn ze al lang geleden begonnen met... Al die kerels, die hele stoere kerels, altijd te vragen... ja, maar hoe zit het in je hoofd? En dat schijnt echt een groot goed effect te hebben. En wat moet dan vervolgens daarmee gebeuren? Want ja, als mijn werkgever mij vraagt hoe voel je je en ik zeg, nou ja, dit jaar even wat minder. Ja, dan moet de werkgever wel weten hoe nu verder. Ja, nou ja, ik denk dat je mannen best kan begeleiden in zeggen dat het oké is om niet oké te zijn. Ik denk dat je mannen ook kan laten zien van dat hulp vragen ook hulp geven is. Als ik jou hulp vraag, laat ik aan jou zien dat het oké is. Dat geeft jou ook weer mogelijkheid. Los daarvan vinden wij mannen. Maar dat gaat natuurlijk ook verder dan werkgevers alleen. Het gaat in die zin om alle buitenstaanders. Absoluut. Dat we wat meer naar elkaar moeten kijken. En een hele belangrijke is dus als jij denkt, als jij signalen hebt van iemand. Dit gaat de verkeerde kant op. Hè? En ik weet niet, er zijn drie signalen. Hè? De ene is, iemand voelt zich niet meer verbonden met de wereld. De andere is, iemand voelt zich tot last. Hè? En de derde is, iemand heeft al een poging gedaan. Nou, dat zal niet zo heel vaak gebeuren. Maar dan is iemand niet meer bang van de dood. Nou, als die drie er zijn, dan moet je meteen aan de bel trekken. Maar als je aan de andere kant merkt van, hey, ik zie iemand sombere gedachten. Ik zie iemand die zich misschien te veel voelt of zich terugtrekt. Je kan eigenlijk best wel gewoon vragen, denk je aan de dood? Of denk je aan zelfmoord of zelfdoding? Gewoon zo concreet. Dat kan je gewoon vragen. Je moet ook op de goede plek zitten. Maar ja, wat kan je gebeuren? Iemand zegt, nee joh, ben je gek? Of iemand denkt, ja. We moeten daar maar eens over praten. Ja, en dan is het natuurlijk zaak dat je het wel serieus neemt. Ja. Dat je zegt, nou, ik schrik daarvan. Zullen we naar de dokter gaan, et cetera? Ja. Dat is een mooi pleidooi. Een belangrijk pleidooi wat de komende week vaker gehouden zal worden. Nathan, dank voor je komst. En afsluitend zeg ik dan nog even tegen u, luisteraar, als u dit hoort, als u iemand kent of als u iemand bent die hier wel eens over denkt, praat erover, dat kan. Er is een telefoonnummer waar mensen klaar zitten om hierover te praten en te luisteren. Dat is 0800 0113 van Zelfmoordpreventie. U kunt ook op internet kijken op 113.nl. Nathan, dank. Dankjewel. In this silence I've noticed it gets harder to breathe. All my thoughts overflowing, I can't get them to leave. It's sudden and it's frightening. I know we can lighten up the dark. I wouldn't ask you to bother if I wasn't stuck in despair. See, I'm scared for my mother, but will she make it out there? 'Cause she's been growing older, and what if I can't hold her one last time? So please take off your shoes and put on mine. Oh, I know these days are getting harder, and the need to hold each other grows. It will come our way if we wait it out till better days. I'll play my part for you. Can you do the same for a stranger just like you? I am always a strong one, living life without care. But it ain't easy to hold on, knowing I'm not prepared to lose someone I care for. And I know you've got the someone too. And you do more than anything to get them through. Oh, I know. Getting harder, and the need to hold each other grows. It will come our way if we wait it out till better days. I'll play my part for you, thinking of the ones you love and all I do. Can you do the same for a stranger just like you? A Stranger Just Like You, Rico Dean featuring R2 was dat. Ja, na de Russische inval in Oekraïne volgden zware economische sancties en vertrokken bijna alle westerse bedrijven uit Rusland. Dat maakt ons nieuwsgierig. Hoe staat die Russische economie er een half jaar later voor? Want als je kijkt, dan zijn er toch een paar dingen die opvallen. De Russische beurs piekt, de roebel stijgt zelfs in waarde. Hoe zit dat? Dat weet Niels Drost. Goedenavond. Goedenavond. Onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ja, de Russische economie die is het afgelopen half jaar gekrompen, maar echt minimaal. Investeringen in Rusland zelf zijn gestegen. Eerst maar even, hoe betrouwbaar zijn dit soort cijfers en indicatoren eigenlijk? ja, bij die cijfersindicatoren moet je in je achterhoofd houden. Dit komt vanuit Rusland, vanuit de Russische overheid. En er worden heel selectief cijfers over naar buiten gebracht. Dus neem bijvoorbeeld die 0,4% krimp. Dat is een getal waarmee goed naar buiten gebracht wordt. Maar als je dan specifieker daarnaar kijkt, is het eerste kwartaal de economie met zo'n 4%, 4,5% gegroeid. Hmm. In het tweede kwartaal, dat is dus vanaf maart, is het met 4,5% weer gekrompen. Ja. En dat soort specifieke dingen moet je dan daar dus ook uithalen. Lies and statistics. Ja, en ook heel veel binnen Rusland wordt er controle gelegd op die statistiek. Dus bijvoorbeeld het Russische statistiekbureau Rosstat. Die brengt eigenlijk nauwelijks cijfers nog naar buiten over bijvoorbeeld handelsstromen in het buitenland. Het Russische ministerie van Financiën die brengt überhaupt niet meer naar buiten waar precies het overheidsbudget naartoe gaat en waar het vandaan komt. En ook Russische bedrijven hebben tot eind dit jaar niet de verplichting om cijfers te melden. Ja, dus op basis van cijfers kunnen we niets eigenlijk met zekerheid zeggen in die Russische context, is wat je zegt. Aan de andere kant, ja, de beurs liegt niet, zou ik zeggen. De investeringen liegen ook niet. En als ik nadenk over hoeveel geld aan gas wij met z'n allen aan Rusland geven, ja, dan snap ik eigenlijk wel dat het economisch, dat die cijfers wel zouden kunnen kloppen. Ja, want kijk, als je naar dat soort cijfers kijkt vanuit een helikopterperspectief en naar boven, dan lijkt het ook dat die Russische economie eigenlijk best wel goed doorgaat. Je noemde ook al aan het begin net het koers van de roebel bijvoorbeeld. Die staat er inmiddels zelfs sterker voor dan voorafgaand aan de oorlog. Maar dat komt dus ook omdat de roebel, de Russische munt, wordt kunstmatig hoog gehouden door dat de Russische overheid draait aan het vraag en aanbod van de munt. Dat geldt ook in andere sectoren in het land, dat de Russische overheid flink actief economisch beleid voert. En daar speelt ook de gestegen gasprijs en olieprijs een belangrijke rol in. Olie en gas is eigenlijk de backbone van de Russische economie. En ondanks dat de gaskraan naar het westen toe dichtgedraaid wordt, is die prijs zoveel verhoogd dat toch nog steeds heel veel gasgeld naar Rusland toe komt. Hmm. En Rusland moet zijn olie op de wereldmarkt met een flinke korting verkopen. Dat zit tot wel $35 onder de prijs van Amerikaanse olie. Waarom moet dat? Om toch het aan de man te kunnen brengen. Die Russische olie is kwalitatief van iets lagere kwaliteit. Ja, maar voorafgaand aan de oorlog was het eigenlijk niet zo'n probleem. Toch, die prijs liep redelijk gelijk. En nu moeten ze dat doen om het kwijt te kunnen. Maar als ik dan zo jou hoor, hoe moet ik het dan zien? Zo onder de motorkap. Gaat het goed of slecht met Rusland? Ja, want kijk, als je dus onder die motorkap gaat kijken en dus bepaalde sectoren eruit gaat lichten, dus even losstapt van het algemene soort cijfers, dan zie je dat het op bepaalde sectoren echt rommelt en wat lastiger gaat met de Russische economie. En ik vind dat de Russische auto-industrie daar een heel goed voorbeeld van is. In de afgelopen maanden is de autoproductie grotendeels stil komen te liggen. Tot wel 80% minder auto's die geproduceerd worden. En het heeft vooral ook te maken met het feit dat heel veel onderdelen vanuit het buitenland niet meer geïmporteerd kunnen worden. Schattingen daarvoor lopen uiteen, maar een recent onderzoeksrapport van onderzoekers uit Yale, Amerikaanse universiteit, die had het erover dat tot wel 50% minder import in Rusland mogelijk is door de sancties. En als je niet aan onderdelen kunt komen om je auto's te bouwen, als je lada's van de fabrieken moet laten rollen zonder airbags, zonder airconditioning, omdat dat simpelweg niet kan, dat heeft een grote impact ook op de werkgelegenheid in het land. Ja, precies. Want hoe is het daarmee gesteld dan? Ja, ook daarvoor geldt weer, heb je bijvoorbeeld het officiële cijfer. Dat is dat een werkloosheid is van 3,9% in Rusland. Maar ook daarbij moet je toch in het achterhoofd houden dat daar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Zeker in het geval van bijvoorbeeld fabrieksarbeiders. Daarvoor geldt dat best wel veel mensen ook thuis zitten op dit moment, deels doorbetaald krijgen of een vergoeding aangeboden krijgen om zelfstandig ontslag te nemen. Waardoor die cijfers van de werkloosheid relatief laag blijven. En er toch ook werkgelegenheid blijft in het land. Ondanks dat het er economisch op dat soort terreinen toch echt een stuk slechter aan toe gaat in het land. Ja, ja. Nou leunt, dat zei je ook al, die Russische economie fors op de fossiele brandstofproductie. Gaat Rusland dan uiteindelijk het wel voelen als wij daar op termijn echt van afgaan en naar andere afnemers gaan? Ja, als onderdeel van de sanctiepakketten die de Europese Unie heeft afgekondigd tegen Rusland, wordt onder andere tot 90% van de Russische olie die tot nu toe gekocht werd, dat moet gestopt worden. Dus daar zal de Europese Unie al veel minder olie van afnemen van Rusland. En zeker als er gestopt gaat worden met Russisch gas afnemen, dan gaat dat gevolgen hebben in Rusland. Want de gaspijpleiding die kun je niet zomaar even verleggen. En als je ook op de kaart kijkt in Rusland, dan zie je dat het grootste deel van de gasinfrastructuur, dat loopt naar het westen toe. Hmm. En de Russische economie is in de afgelopen jaren gemiddeld 45% afhankelijk geweest van die olie- en gasinkomsten. Soms al tot 60% of 70% per jaar. En als dat gas niet meer afgenomen wordt door Europa, dan kan het weliswaar deels weer verkocht worden in Azië, en China bijvoorbeeld. Maar de infrastructuur daarvoor is veel beperkter, zeker voor gas. En dan komt het punt dat je wel kan proberen om mooie cijfers te laten zien, maar dat het uiteindelijk de waarheid wel gezegd en getoond moet worden. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld die onderzoekers van Yale heel erg aantoonden. Dus zij zeggen, als je maar lang genoeg volhoudt, dan gaat dat een impact hebben. En we zullen het moeten afwachten om te kijken of dat echt gaat gebeuren. Niels Drost, hartelijk dank. Dan, iets heel anders. Bij de start van het Nederlands Theaterfestival is één boek verschenen. Een prachtig boek. Het heet De Collectieve, een unieke theatergeschiedenis. Het wordt hier in de studio opgehouden. Er zijn hier camera's, je kan het laten zien. Dat boek dat vertelt de geschiedenis, het zegt het al, over de collectieve. En dat zijn licht anarchistische toneelgezelschappen. Typisch Nederlands en Vlaams, moet ik zeggen. Dan moet u denken aan het werktheater van vroeger. Of Maatschappij Discordia van nu. Of nog wat nieuwer, wat recenter, De Warme Winkel. Aanleiding van verschijnen is het boek. En dit gesprek is de 80ste verjaardag van Jan Joris Lamers. Hij is de grondlegger van dit type toneelgezelschap. Mm-hmm. Hij zit te lachen, hij is hier in de studio. Samen met collega Miranda Prijn. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jan Joris, niet alleen jarig. Niet alleen grondlegger van een genre. Maar ook de ereprijs van de stad Amsterdam gekregen. De Frans Banning Kokpenning. Ja, mooi hè? Gefeliciteerd. Dank je. De Amsterdamse wethouder die roemde uw onmisbare bijdrage aan het culturele leven in Amsterdam. Ja, dat waren mooie woorden. Ja? Ja. Zie je dat zelf ook zo? Ja, als ze dat zegt. Wat heb je willen bijdragen? Niks. Ik heb gewoon het werk gedaan wat ik wilde doen, denk ik. Wat is dat werk? Nou, toneel maken. Ja, ik noem mezelf altijd in de eerste instantie een toneelspeler. En dat is ook dat heeft mijn grote interesse. De toneelspeler en zijn werk. En hoe die werkt. Want jullie zijn in de jaren 60, 70 met het werktheater anders gaan werken dan hoe er voorheen gewerkt werd. Kun je dat toelichten? Je had een aantal grote gezelschappen en eigenlijk vrijwel geen kleine gezelschappen. En het was in mijn omgeving waren er veel mensen die zeiden van we willen eigenlijk niet meer op die manier produceren. We zitten eigenlijk vast in een te grote structuur en er wordt voor ons beslist. We hebben eigenlijk vrijwel geen mogelijkheid om de dingen die we willen doen echt zelf op te bouwen. En letterlijk en figuurlijk. Hè? Dus, ook de dramaturgie. Hè? Je werd echt. Je kreeg aan het begin van het seizoen hinker een briefje welke rol je kreeg en in welke stukken je stond. En we dachten, dat moet toch anders kunnen. Ja, jullie wilden dat anders doen. Hoe anders werd dat? Heel anders. Nou ja, in eerste instantie vonden we natuurlijk dat we alles zelf moesten doen. Gewoon moesten zoeken naar een evenwicht. En de samenstelling van de groep was ook heel divers. Er waren allerlei talenten aanwezig die heel verschillend waren. En die gewoon toch anders dan normaal toneelgezelschap veel dichter bij de maatschappij stonden. En ook gewoon veel meer interesse hadden in een direct contact met het publiek. Ja, Miranda, want even, we kennen allemaal de grote schouwburgen en de groepen die daar optreden. ITA, Nationaal Toneel. In hoeverre is dat bij een theatercollectief anders dan bij dat soort gezelschappen, groepen? Je bedoelt hoe de groepen anders werken? Ja. Of wij doen alles zelf. Bedoel je dat? Ja? Dus het betekent dat we ook de hele dag bouwen, sjouwen, decor rijden. Vaak koken voor elkaar. Stukken kiezen, vertaald hebben, gemaakt hebben. Ook de administratie vaak zelf doen. Eigenlijk alles zelf. Ook de publiciteit zelf doen. Ik ken jou van het toneel, daar heb ik je wel zien spelen. Maar achter de schermen, wat doe je dan nog meer? Nou, wat ik net allemaal opnoemde. Al die dingen. Ja, dat doen we de hele dag. We zijn nu de komende week in Frascati aan het spelen. Dat betekent dat we morgen al gaan zoeken naar decor. Met het busje al naar Frascati brengen eventueel. Dus dat is, je doet gewoon eigenlijk alles. En wat voor een invloed heeft dat op de stukken die wij dan uiteindelijk te zien krijgen? Nou, je hebt daardoor eigenlijk de hele dag contact met je collega's, met je medespelers. En je kent elkaar daardoor beter. Je kan ook makkelijker dingen maken. Het gaat vaak sneller, efficiënter. ja, dat is eigenlijk het grote voordeel. Je bent ook overdag al in de zaal. Je kent de zaal al, je weet hoe de verhoudingen zijn. Ja, dat is het grote voordeel. Ja, en Jan-Joris, jij zegt net, het is niet alleen contact met dus je collega's, maar ook met het publiek. Ja, zeker. Hoe wordt dat anders? Dat wordt heel anders, want we spelen natuurlijk niet in echt grote zalen. Dat wil niet zeggen dat we niet in grote zalen zouden kunnen spelen. Dat gaat wel, maar dan proberen we toch al het licht aan te houden en de mensen te zien. Dat was ons grote probleem. Hè? Dat je op de bus werd gezegd tot het Museumplein en dat je naar zo'n schouwburg toe kwam. Dat het doek opging, want dat was toen nog zo. En dat je voor dat zwarte gat staat te spelen en weer in die bus wordt geladen, was geen enkele mogelijkheid om met dat publiek in contact te treden. Dat is nu bij de grote gezelschappen wel heel, heel erg veranderd. Ook daar is dat gebeurd. Maar moet je niet vergeten dat het grootste gedeelte van de mensen die in die grote gezelschappen spelen nu ook uit die collectieven komen. Mm. Die collectieven zijn in feite een verdergaande opleiding in die eerste instantie. Als zo'n hele jonge mensen een collectief beginnen, dan moeten ze met iedereen samenwerken, ook met ons. Ja, dus het is ook een broedplaats eigenlijk voor de grotere theaters, ja, en producties geweest. Maar nog even heel maar concreet. Maar misschien is het ook wel interessant om te zeggen dat eigenlijk door de opkomst van de collectieven zoals het werktheater, die gingen ook ergens anders spelen dan in de theaters in eerste instantie. Bijvoorbeeld op pleinen, in gevangenissen, in ziekenhuizen. Langzamerhand gingen die wel weer richting theater. Maar doordat ze op alle andere plekken speelden, kwam er ook bijvoorbeeld het vlakke vloertheater. Dus dan zat je gelijk vloers met het publiek. Ben je dichterbij, kan je ze makkelijker zien. En dat was in de Schouwburg met de vierde wand natuurlijk totaal anders. Dus dat is ook een gevolg van de collectieven, het ontstaan van de collectieven, wat nu nog heel erg doorloopt. Hmm. Hey, en heeft niet elk collectief ook gewoon een baas nodig om te voorkomen dat het een soort Poolse landdag wordt, waarbij iedereen maar gewoon over zijn eigen mening blijft geven? Ik bedoel, ik had het net even over de andere kant van het glas hier in de studio. Ja, daar zit ook iemand die toch ook wel een beetje de baas is hier, hoor. Ik denk dat er binnen een collectief altijd wel iemand ook de baas is. Wie is dan bij jullie de baas? Nee, maar er zijn verschillende bazen. Daar vechten we elke dag om. Nee, maar er zijn verschillende bazen. Het is niet zo dat iedereen, als er een scenografie moet worden, gewoon een decor moet worden neergezet, dat aan iedereen wordt gevraagd, hoe ga jij dat doen? Dat zijn wel degelijk mensen bij ons die dat doen en anderen die dan daarna luisteren en denken oké, en die worden daar wel door beïnvloed. Maar is er geen regisseur? Nee. Niet in de eerste instantie. Maar je zou kunnen zeggen dat door de tijd heen. Nee, je kan zeggen, per productie is er iemand die zich bezighoudt met de regie. Zou je het zo kunnen zeggen. Ja. Dat wordt dan niet afgesproken, maar dat ontstaat. En bij het spreken daarin is één iemand die heeft iets vergaandere ideeën dan een ander. En dat laat je dan gewoon gaan. Maar dat heeft de groep dan ook te accepteren. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd zonder slag of stoot gaat. Nou ja. Dat zie je natuurlijk ook wel aan de ontwikkeling van de meeste collectieven. Die blijven ook niet altijd heel lang bestaan. Die wisselen. Sommige collectieven blijven heel lang bestaan. Dat is het verschil. En wat is het geheim dan van Discordia? Geheim? Ja, dat is toch de bepaalde samenstelling. Waardoor dit blijft. En misschien door de verschillende leeftijden. Ons collectief is net wel van 3 generaties, als je generaties kan noemen. 15 jaar verschil. Wat je nu vaak ziet is dat een groep van school komt. Dat zijn dan meestal allemaal mensen van dezelfde leeftijd. En die gaan op een gegeven moment nog wel eens wisselen of vertrekken of schuiven. Maar ik weet niet of dat het geheim is natuurlijk. Nee. Zee, jullie hebben nu dat prachtige boek waar ik het net over had doen uitkomen over de collectieven. Wat wilden jullie vastleggen voor de volgende generatie? We wilden in het eerste instantie vastleggen. Want er waren geen boeken over. Dus het is heel belangrijk dat die hele geschiedenis van die collectieven vanaf proloog tot nu Lens, dat is het laatste collectief, eindelijk eens beschreven wordt. Het was op instigatie van Kati Rutger, de universitair docent van theaterwetenschap. Maar het is een boek geworden voor iedereen heel leesbaar. 17 auteurs die allerlei facetten van het collectief beschrijven en met enorm veel mooie foto's. Dus het is echt een heel leuk boek geworden. Ja, Jan-Joris, wat zou je jonge makers willen aanraden die een collectief willen beginnen? Zeg je, doe en doe het. Nou ja, laat zeggen, welke fouten moeten ze niet maken die jij wel gemaakt hebt? Dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Maar het rare aan de situatie is dat het op dit moment niet anders kan. Binnen de grote gezelschappen is helemaal geen ruimte om veel mensen aan te nemen. Ik ben begonnen bij de Nederlandse Comedie in Amsterdam. En er waren 60 toneelspelers in vaste dienst. Zo. Moet je je voorstellen. Ja. Hè? van alles wat, hoor. Dat waren niet allemaal fulltime mensen, maar toch heel veel mensen. En dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. Dus als je van de school komt, heb je niet gegarandeerd een plek bij de gezelschappen. Dus je moet eigenlijk wel met een paar opnieuw beginnen. En dan zoek je natuurlijk in de eerste instantie naar de mensen die naar ons, bij wijze van spreken, komen veel mensen naar ons toe en zeggen, hoe gaan we dat doen en zo. En we werken natuurlijk ook met heel veel groepen samen. Als je een groep eruit moet halen van de nieuwe lichting, wat is dan een interessant collectief waarvan je zegt, hé, maar daar wordt gewerkt op een manier die ik mooi vind? Dat kan ik toch niet zeggen. Ik kan toch niet zeggen wie de beste is of zo. Het gaat toch niet zo doen als het toneel op Amsterdam, waar je het hebt over de Champions League van het Nederlands toneel. Zo, dat moet je niet doen natuurlijk. Er zijn heel veel, heel bijzondere collectieven. Noem maar eens één. Of twee, of drie. Waarom? Waarom moet ik dat doen? Nou, omdat ik benieuwd ben. Nee, je hoeft niks te doen. Maar omdat ik maar benieuwd als, ben. Als je dat boek dus nou koopt, dan krijg je een heel genuanceerd beeld van hoe die dingen in elkaar zitten. En dan kun je zelf die keuze eigenlijk wel bepalen. Want je gaat dat natuurlijk niet kopen als je geen toneelbezoeker bent. En als je een toneelbezoeker bent, dan ga je smullen. Want je ziet heel veel groepen die je kent en die je misschien nog niet kent. En die je wel wilt leren kennen. Miranda, is er hoe ziet het perfecte collectief van de toekomst eruit? Intergenerationeel? Zeker. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik hoop dat ze vooral maken wat ze mooi vinden en wat ze willen maken. En dat ze niet heel erg gestoord worden door alle subsidieperikelen en het aanvragen van subsidies en eisen en dat soort dingen. Dus dat het echt vanuit het willen maken van mooie dingen waar hun hart voor klopt, zeg maar. Echt puur vanuit de kunst. En niet vanwege dat er ergens anders geen plek is of zo. Dat lijken me mooie slotwoorden. Miranda Prijn en Jan-Joris Lamers van Maatschappij Discordia. Hartelijk dank. Dank je wel. Dit was Het Oog. Blijf luisteren voor Onze Man in Deventer. Eus met een gast. Hier gaat het licht langzaam uit. En morgen zit Mieke hier. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas.